El teu nom? Josep Vicent Mullor i Lledó. Qui te va ensenyar a tocar? Mon pare, ma mare, mon tio, tot, tota la família, eren tots campaners. Però per tradició o perquè no sí, se perdera? Sí, mon abuelo ja va ser campaner, mon abuelo ja era campaner. La família Lledó, d'ací de Massamagrell, eren campaners tots, saps? En quin any es començaràs a tocar? Ui, des de que caminava... O sigui, que ho has mamat? Sí, des de xicotiu, des de tota la vida. Sí. Te feien algun tipus d'examen o algo? No. Examen a mi? No, per exemple, te diuen, a veure, ensenya't a voltejar esta campana, a veure com ho fas. Des de ben xicotiu, primer has començat tocant la menuda, després la de més amunt, després la conforme anava fent més gran, anava tocant campana més gran. Comprens? O sigui que jo les he tocat a totes, totes les he tocat. Havia algun, per exemple, la consueta que és els escrits d'estocs, n'hi havia algo o era tot transmet sí, oral? Sí, era tot transmet per de pares a fills, diguem. O sigui, tot oral? Sí, no sí, tot havia... oral, no res escrit. No hi ha res escrit? Entonces no sabien quasi ningú ni escriure. Ma mare, ma tia no sabien escriure. O sigui que se'n recordaven... Dels avantpassats, clar, dels avantpassats. I estos com els has après? Gràcies a ton pare? Gràcies a mon pare, mon tio, este que va estar a visitar, mon tio i mon pare eren els que tocaven estocs sempre. Mon tio i mon pare. De si, cada un tenia una gràcia, es tocaven d'una manera... Uns tenien una gràcia, altres tenien una altra gràcia, però tocaven el millor que tocava qui era? Mon pare, claro. És veritat això que diuen que depèn que campaner, encara que sigueu tots de la mateixa família, a lo millor tocava el teu germà i quan tocava tu dius, avui no està content perquè toca molt tristó. Se notava algo o...? Home, això també depèn, perquè moltes vegades anaves a tocar i anaves de matinar. I anaves a tocar toc de matí i a mi no t'havia excitat, saps? Hola, bon dia. Ma mare, ma tia... Les germanes de ma mare també tocaven. Les germanes de ma mare, abans de casar-se i tot, també pujaven a tocar, claro. Algú inventàreu algun toc o algo i ja estaven tots inventats? Els tocs eren els que sabíem tocar. Tocàvem pues, el toc de festa, el toc a missa normal, que eren els trens, que diuen entrant, i després estava el toc quan era de festa. Claro, que era un toc especial. A veure. El toc a festa era un toc especial a festa. Havia algun... A més, tu el vas sentir el toc a festa, no? Sí. N'hi havia alguna forma d'enterar-se o algo, la gent? Home, la gent, clar, que sabia quan era un toc de festa o era un toc normal. Un toc normal eren els trens, trin, trin, trin. Després, pim, pom, i tocaves el primer toc, segon toc i tercer toc, que era una massa. La primera massa, un toc. La segon massa, dos tocs. Dos massaes, i després l'últim toc, quan que quedaves que ese dia, era tocar la campana en mitjaneta de cara a València, que l'estaves tan, que era a quedar, que era el final. Sí, sempre han hagut les mateixes campanes, cinc? Que són sempre, les que n'hi ha ara? Sempre. Bueno, el que passa igual... que el simbolet no estava allà dalt, el simbolet estava enmig de... En un cantonet? En un cantonet on estaven les campanes, perquè el campanar entonces no s'acabava en punta, estava pla. Perquè igual ton pare, bueno, lo pajar el pobre no, però igual ton pare, antes del 36, igual n'hi hauria una altra forma de campanes, n'hi haurien no, tres o quatre. No sempre han hagut quatre campanes, lo que passa que en guerra... Les baixaren totes menys la grossa. La campana grossa que tenim així és de Reis Catòlics, eh? Sí, és diuen Fernando. Sí. La campana grossa que n'hi ha així és una campana que té un so meravellós. La veritat és que no sonen totes les campanes com ixa. I antes, quan era la madera que tu dius de Carrasca, era una locura. Aquesta campana tenia un col, pegava una castanyà i estava sentint-la 5 minuts. Sempre han estat col·locades així com estan? En el mateix lloc. En el mateix lloc? Que jo sàpia, sí. Algun mal nom o algo tenien les campanes? Sí, claro. Totes tenien la maresa, la valenciana, la muntanyesa, la de Caramunt i la saguntina. El simbolet, quin mal nom tenia? El simbolet. I la xicoteta? La maresa. La maresa, la valenciana... La de cara amunt, la muntanyesa, la de cara amunt era la muntanyesa i la saguntina, la grossa. Claro. A veure, en la forma de voltejar, com estava el tema? Sempre teníem... cara fora. Sempre voltejàvem cara fora, no. Cara per baix, no? La campana, el so, el pegava el cara baix. La primera batalla, el cara baix. Ara voltegen al revés, però a mi m'agrada que voltege perquè és diferent. Té un altre so. Sí, perquè en València... Perquè tu deixes caure cara a tu i el so te'l fa dins del campanar. Ahí no... Si tu la volteges cara fora, cara a tu, el so, la molla cara avall. Cara avall, cara al personal. En si vale... tu el fa cara amunt, el so se perd, jo penso que se perd almenys un 30% de so. En València... De campanar. En València se canvien. Un rato se duen pa que... Doncs pues pot ser. Duien ballesta? Sí, sí. Sí? Sí, sí. I se... Sí, sí, tocaves aixina en la corda... Palsar-les. Hasta que ja de... l'alçaves i ja se rotllava la corda en l'eix de la campana i ja mai. Sí, que... I la xicoteta anava tota de corda, eh? La xicoteta... En un cigonyal. Sí, sí, la xicoteta la rotllaves en el mateix eix de la campana i anaves donant-li, i anaves tin-tin-tin-tin-tin, i la xicoteta eixa, el meu germà major, este que estem parlant, eixa la... anava tan ràpid que no sonava. Quants metres tenia cada corda? Ui, almenys 15 metres de corda. 15 metres. Molta corda, molta corda. O sigui que les alçàveu... Deixaves ahí un muntó de corda, molta corda. Corda de canet. Sí, sí, una cordeta de... Forta. Però la corda la posàveu pel cert i després les llevàveu o les enrotllàveu al braç? La xicoteta, com era menuda, estava enrotllada sempre. La xicoteta, el que passa és que per tocar a mort, la xicoteta l'enganxaves per dalt, per els tornillos, i la menejaves per tocar a mort, per a sacsar-la, diguem, perquè tocar a mort és sacsar la campana, no és voltejar-la. I a l'hora del vol, com era l'ordre d'entrar? De xicoteta... De xicoteta gran i de gran a xicoteta. Sí, sí, sí. O sigui que... Xicoteta gran i paraves de gran a xicoteta, també. O sigui que n'hi havia alguna forma de diferenciar vols, un os solemne en totes les campanes i un altre en menys campanes, o sempre... Sí, el vol... sí, sí, sí, sí, n'hi havia el toc. El toc a mort eren sacsar totes les campanes. La grossa, com pesava molt, n'hi havia un per la grossa soles. Per la grossa sempre la tocava un. Perquè la grossa no podia sacsar-la, perquè se moria en seguida. Entonces, per la grossa la tocava un, però la pujava dalt. O sea, tu la grossa la pujaves dalt i anava bum, i s'esperava dalt. Tornava, bum, i se tornava a esperar dalt. Però tenia un so molt, molt lent. Sense arribar a parar-la. No plegava a voltejar, a vegades li ventaves massa i voltejava, perquè també ha passat, però la campana grossa tu no la podies tindre així a sacsant perquè te durava dos campanaes, se parava enseguida. No, però el que em refereix jo, per exemple, el volteig, si se diferenciava, el de festa, sí, totes les campanes i una altra festa, menys sí, solemne... Sí, no, ahí, quan tocaves a mort, estava el volteig d'Albat, sí. Ese dia, que en el volteig d'Albat voltejaves les dos xicotetes i sacsaves les dos grans. El toc d'Albat... Sense el simbolet. El simbolet no se tocava mai. El simbolet només el tocava de baix a l'alcolar, o sigui, quan que... volia tocar algo o el saradeu o algo. El saradeu el tocava. L'escolar de baix, en un cable, sacsava el simbolet. Però el simbolet, nosaltres no hem sigut tocaos de simbolet. No, però el que no m'has entès, que per exemple el volteig, per exemple una festa de primera classe, toquen totes les campanes, i si n'hi ha una festa de menys classe, voltejar. No. Sempre han voltejat totes? No, així no ha hagut de menys classe, així totes les campanes han sigut iguals. Així el que estava era el vol de canari, que diem, que el vol de canari és un vol que toques primer una campana, la menuda, soles. Sí. I pares, després la que continua, soles i pares, després la que continua, soles i pares, i després la grossa, i després quan ja la grossa està rodant un trosset, ja tornes arrere i se toquen totes a l'hora. La gran sense parar després, el vol de canari. La gran sense parar va entrar no les para, altres. La gran no para, saps? I és el vol de canari. I per tocar a missa des de baix. Des de l'entrada del campanar. Tocar a missa, els tocs de missa d'ordinari es tocava a l'escola de baix, en uns cables que tocaves de baix i tocaves el tra entrant. I quan t'alçaves a Déu, quan t'alçaven a Déu en la iglesia, l'escola sacsava el simbolet i després li ventava massaes a la grossa. O sigui que primer, tan, sacsava el simbolet i quan parava el simbolet tocava, pom, la grossa. pom, pom, pom, pom, pom, pom. Això era el Saradeu tots els dies de l'any. I els tocs de missa, el dia, el normal, el toc normal com era? En quina campana s'utilitzava? Era sempre la grossa i la de cara a València. La de cara a València i la grossa, sempre. Però estaven, estaven els aparells i es falcava ben un ferro de la trutxa, la que falcaves... Perquè no se menejara. Perquè no es menejava, perquè quan tocaren la campana no s'axara. O sigui, i com era el toc? El diari... Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, la xicoteta, tan, tan, tron, tron, tron, tron, tron, tron, tan, tan, tron. Això ja que t'acord. Saps? Ara en l'escola que han posat no se podrien posar les cordes com saben abans. És que ara no se pot repicar, que ho veig ahí, no se pot repicar com se pot, perquè les campanes van molt dolces i se menegen molt. Però... Tens que estar aguantant-les perquè si li ventes massa se sacseja. Com vos sabeu les cordes per repicar? D'una punta a la paret a la campana o nugat d'un batalla? Teníem una a la de cara a València. I després una entre la grossa i la de cara amunt. I entonces fèiem ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, amor. Ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton, ton. Els tocs de mort n'hi havien de diverses classes? Sí, sí, claro, claro, claro. N'hi havien tocs hasta de primera, de segon i de tercera. Però què diferència n'hi havia? Que se tocava més? Home, pues que el que més pagava més tocaves. Claro, si és de primera, sí, és de primera, pues toques més rato. Toques més rato perquè te pagaven un poc més. Però més rato que te refereixes? En comptes de fer 2 minuts, fes 5 minuts cada claro, toc? Claro, tocaves més, claro. Mort, depèn del mort, si te dia de tercera era d'un pobret, entonces tocaves lo mateix, quasi, però és el que diem. Si és de primera sempre t'allargaves un poc més. Però n'hi havia de segon també, de primera, segon i de tercera. Això era arreglo al poder, perquè també hi havia ric que deia, no, jo vull de tercera, saps? I tocaves xic poquet i ja està, saps? Arreglo el que pagaven, tocaves, no? Així que diu, voltejar o revoltejar? Voltejar. Però la corda no la va enganxar al batall i a la barana de la campana del front? O l'agarraven de... No, la corda de massa a massa. De massa? De massa a massa, sí. Ah, de massa de campana, de batalla a batalla. Sí, de massa a massa. I, per exemple, a l'hora d'engraçar les campanes, posàveu oli? Home, clar que posàveu. O portàvem rodaments? No, oli. Eren coixinets, pixos de metal. Que acabem oli, home. De bronze. Que d'ací del taller duiem oli ahí, perquè anàrem ben fines. Quan plovia i això també se notava, que no anaven... I les campanes no tenien res, era una U i l'eix estava apoyat damunt de la U. Que les campanes podien haver-se'n eixit i tot. Sí. De si la xicoteta se n'isquia alguna vegada. No tenia cavallet. Ahí no havia res, ahí era una U i l'eix apoyat en la U. Ja està, i una cosa d'oli perquè anara ben fineta, ja. I el manteniment de nugares, batalls i revisar campanes, venia això alguna empresa? Això ho fèiem nosaltres sempre. Això allí no venia ningú. Home, quan ja més avant, ja això, que si Manclús o un o d'ixos venien, i eren ja, però això ja era quan ja les campanes ja s'electrificaren i tot més. Però quan això, ahir no n'hi ha bon Déu que vinguera allà. A quin any s'electrificaren? Pues jo penso que, no sé si seria per l'any... L'any 75 o per ahir, sí. Els últims que vau tocar, vau ser tu i el teu germà? Sí. Els últims que tocarem tots, la família nostra, el meu cosí, Jesús, campaner. Que és el fill d'aquest home, que tu has anat a veure. Sí. El fill que és Jesús, que també ahir per la nit està allà en casa. Que ell també podia donar-los molt bona informació, que ell també sigui... Molts anys. Molts anys campaner. I parlarem sí, no, ell, el meu cosí, és pràcticament és el que més hores ha estat, perquè en realitat el campaner era Matia, mon tio i Matia. O sigui, que és que se ho quedaren, nosaltres els ajudàvem, però els ajudàvem que anàvem igual que tots, no? Però... O sigui, aquests tocs de missa, València i la Saguntina, el diari normal, el sí, toc sí, de diari sí, normal. Sí, sí, sí. I després la de... I després quan tocaves de festa, tocaves la de cara amunt també. Entonces tocaves... Tocaves tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan tan. Això és el toc de festa. Que això és el que tocaré quan tu vingueres. I per exemple, els tocs diaris de l'Àngelus i això, ho feia algú? És d'oració, per exemple? En este poble no s'ha tocat mai a l'Àngelus, eh? A les 12 no s'ha tocat mai ningú toc especial. No sé, jo que jo sàpia, en este poble no ha hagut costum. No, però... Va tocar a les 12 de migdia i això no. S'ha tocat el Sara Déu, sí, el Sara Déu sí. Però després ja, ja no ha hagut ja més tocs, ja... Que jo sàpia. I les festes, quines festes se pujava a voltejar? Totes, totes les festes que havia, que eren festes que pues, totes, a Nadal, a Pasqua, a Setmana Santa, a Setmana Santa se tocava fins el dia de Dijous Sant i se deixaven les campanes cara amunt. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. En senyal de dol. En senyal de dol. No tiraveu les cordes per fora? Les cordes fora, sí senyor. I les campanes cara amunt. I... Cap amunt. Sí, sí, les campanes enganxades amb la cadeneta cara amunt totes les campanes. Ah, duien cadeneta, no duien una falca de fusta. No, no, no, una cadeneta amb la madera, una cadeneta i un ganxet, i l'enganxàvem a un espàrrec d'aixos dels tornillos, sí. I la campana se quedaven totes cara amunt, que ahí n'hi ha una cosa graciosa, que és que com en Pasqua tu saps que això sempre plou i a vegades i tot això, pues una vegada n'hi hagué una bona tronada, eh? I quan el dia de glòria, que és quan les mamolles, les campanes, el dia de glòria, pues vos pegàvem un xopó. Des d'entonces ja se'n recordàvem. Entonces, alto, primer, ha plogut, a veure. Perquè ja veus tu, la campana és un barril d'aigua. Per exemple, en les festes que voltejàveu, la vespre que tocàveu, al migdia i a poqueta nit? Sí, sí, migdia i al centre mà a l'alba. La vespre, a les 12 o a la 1? A les 2, sempre ha tocat a la 1, entre 1 i 2. Per què? Pues jo te ho diré, perquè com érem treballadors i tenim la nostra faena, pues, i què feu? Deixaves la faena per anar a tocar. Entonces miraves sempre un horari més o menys, però era sempre sobre la 1 i mitja a les 2. Feu un volteig o feu 3? No, 3, sempre 3. I descansaves uns minuts i un altre? Sí, sí, sempre 3. Sí, sí, sí. I... N'hi havia alguna forma d'avisar algú d'un poble a l'altre o algun consentiment o algo? O venien de tres campanars a ajudar-vos a tocar? No, nosaltres sí que anàvem a tocar a la pobla. Quan se morí el campaner de la pobla, de morir, estiguérem uns anys anant tocant així, quan era una festa, diguem, que és una festa de... I anaves, tocaves així, d'així t'anaves a tocar a la creu, a la pobla de Farnals. Saps? Això estiguem uns anys fent-ho. I per tocar... No quanta... havia campaner i els homes pues, mos ho dient i mos pagaven, claro, i mos pagaven i anàvem. Quanta gent necessiteu així per tocar? Així per tocar, per botejar, com a mínim un per campana. Dos per la grossa millor, eh? Però per la grossa un sol és que està ben jove i ben fort. Antes, la grossa de... ara com està home, molt contrapesat... Ara el millor un la tocaria bé, però entonces la grossa... Era el más poderoso. Però per tocar pujava qui volia o eren sols els campaneros? No, no, ahí no pujava ningú. Ahí era més de casa. Ni hablar. Home, a vegades pujava alguna amistat o algo a vore, però no, no. I tocàveu... Més que per responsabilitat, sí. Claro. Tocàveu tots per igual o cada un segons l'edat o el temps que duia una campana o una altra. Claro, claro, és normal, normal. Jo et dic que jo començo tocant la xicoteta i acabi tocant la grossa. Però normalment les dones tocaven les més xicotetes, saps? I els homes, pues, les més grandetes. A vegades, pues, jo et dic que com, si n'érem de sobra, pues, entre dos, les dos més grosses les tocàvem entre dos, claro. Però les altres segur a soles... Amb la de cara a València també a vegades l'han tocat entre dos també. És que entonces les campanes no van anar ben com ara, eh? No, ara comporten rodament. Ara, per tocar a mort, dos les saxaven bé. Entre dos les saxaven les quatre. Però per la grossa, eh? Sempre per la grossa, una persona. La grossa no la podies, no podies saxar. I el toc de mort, després de fer els avisos, se duien a misbol? Tal... Sí, sí, a saxar, a misbol, no? O sigui, que si era home, feus tres trancs? Sí, sí, i si era dona, dos. I si era del Carmen, sí, si n'hi havia una cosa que si era del Carmen, què feien? Si era del Carmen, o si li diuen Carmen o el que fora, n'hi havia un toc, quan si era dona, si era del Carmen, n'hi havia un toc, n'hi havia una distinció, diguem. No sé, me'n recordo si se tocava... Si era del Carmen, crec que se voltejava la xicoteta. Si era del Carmen, se voltejava la xicoteta un poquet, primer. I després ja tocaves a mort normal. Sí, sí, sí. O sigui, que fes el senyal a missa, missa i després sí. Es tocs de mort. Sí, sí, sí, sí. I del bat es començaven les dos xicotetes alhora o primer una i després l'altra? No, no, sempre es comença en definició, sempre. I mentre ells es van voltejant, les altres què fan? Les altres s'exaes. Les altres a mig vol. I les altres dos voltejant? Les altres, sí. Xicotetes si tirant, tilin, tilin, tilin? Si era el bat, sí. Pa parar o algo? Pa parar sempre de més a menys. Quan estava voltejant, si n'hi havia alguna forma de dir algun bramit o algo per dir prou? Ui, jo no pots fer, la campana no podies. La campana tenies que parar-la poquet a poquet. No. Les campanes entonces no es paraven. Tenies que aguantar-la poc a poc. No? Cap d'any també... El meu germà sí que s'enganxava la corda a la cama i se donaren compte, i jo no estava, però l'ajudaren mon pare i mon tio, i si no se l'hagueren dut amunt. Quina campana era? Xicoteta, però a 1000 per hora, eh? I per Cap d'Any també pujau a tocar, el fi d'any, per la nit? Crec que no, a Cap d'Any no s'ha tocat mai. Se tocava com a la festa que venia el sendemà, que tocaves de matí i a poqueta nit. I el sendemà de matí pues, ja tocaves també, a lo millor, però... No me sona a mi molt d'anar a tocar el dia de l'1 de gener. Quan vosaltres tocàveu, teníeu relació amb algú? N'hi havia més campaners pels pobles o alguna cosa? Teníeu relació? No coneixia ningú. De campaners no coneixia jo ningú, entonces no coneixia. I trastaves això, feu alguna cosa en la torre, de fer animalades? No, anàvem a veure el bou, quan fèiem bou, però pujàvem al campanar a veure el bou. Estan tocant. Quan n'hi havia alguna festa gran, qui vos pagava? Ningú, no cobraven mai, ah, no mos pagaven mai, mos ho bevien tot. Després n'hi havia una altra cosa, que també portàvem el rellonge del poble, i anàvem tots els dies a donar-li corda al rellonge. Tots els dies pujàvem, cada família se tornava un mes, i pujàvem tots els dies a donar-li corda al rellonge a la manivela. Doncs pues el rellonge està allí. I abans d'aquest rellonge n'hi ha un altre. Aquest altre més vell, més, molt guapo. Estava, més guapo que aquest. Que estava baix. No, estava en estar. On estava l'altre, estava l'altre també. Allí on tu dius, allí n'hi ha un rellonge antic, però que jo no l'he conegut. Jo he conegut aros i granatges i coses soltes per allí. Però allí rellonge jo no vaig veure. Jo vaig veure el rellonge on està ara, estava el rellonge que n'hi havia abans que este, que era un rellonge que li alçàvem les masses en la manivela, però tots els dies, com te deixares 24 hores i se parava el rellonge, i ens hi ha tots queixant-se, que el rellonge no va, que s'ha parat, i tot. I tot era el campanero oficial. Un tio, diguem, era el que portava números. Després també el que tu dius, pues, quan eren els festeros, pues, mos pagaven els festeros. Quan era l'Ajuntament, no cobraven. Quan era les festeres, que si la festa de no sé què, saps? Però... L'Església no. La Iglesia tampoc pagava, no pagava mai. O sigui, que més que res ho feu res. Per plaer. Sí, res, pràcticament res de bo. Res de bo. Per això campanar l'altre per fora. Està separada de l'Església. Nosaltres no entràvem a l'Església per res. A vegades entraves a veure com anava la missa o això, per alçar a Déu o això. Després també tocàvem aniversaris, també, de mort. Com era l'aniversari? L'aniversari pues, tocaves a mort normalment, era un toc a mort. El que passa que tocaves pues, quan alçaven a Déu i tot això, en la missa de l'aniversari, que era de matí. I per exemple, per la professió, quan hi sigui el Sant, feu vol general. Entreu totes a l'hora o no, tot normal? No, tot a l'hora. El que sí que fèiem, pues, quan ja anava la professió, anava en marxa, tocàvem la grossa soles a vegades. Que això era meravellós. O sigui, que quan hi sigui... La grossa, o sigui, que la quan... grossa esta, com estava antes, la senties i la tocàvem i separàvem. Pam, pam, i l'agafàvem i la teníem uns segons per a ETA. I tornava. Pom, pom, i paraves. Saps? A mitjà professor. Sí, durant el curs de la professor. No havia costum de voltejar molt. Ara se voltejen tot. Sí. O sigui, que ara, si és la professor, se fa volteig i se para. I després que anava. Exactament. I després, quan anava la professor en el seu curs, El que feies era rodar la grossa. Però no voltejar així com ara. I després no feu algun voltej durant la professió? Algun vol de canari, alguna cosa a vegades, però no havia molta costum de... Era més elegant tocar la grossa soles. Era molt elegant. Tocar la grossa soles era molt elegant. Donava molta categoria. Igual que se podrà fer. Claro que es pot fer. El que passa que ara no sona com sonava en aquelles trutxes, perquè allò la campana pegava... Així, ara no pega la campana. Ara té massa pes. La campana tenia una massa aixina, ara té una masseta aixina. La campana que havia ventava i a vegades traia hasta xispes i tot. Té una massa aixina, la campana. I pegava uns castanyaners, tom-pam, tom-pam... Pel Combregar d'Impedís, per Sant Vicent, tocàveu també? Per quan anaven a donar la comunió als malalts? Sí, sí que es tocava, sí. I pel Corpus també? Quan paraven cada taula, tocàveu? El Corpus també, sí, sempre s'ha tocat. Pel Corpus, per les festes s'ha tocat per totes. Per la festa del Raval, per Sant Francesc, per Sant Antoni, per tot. I després per tots els anys tocava mort. Bueno, tocaves, el dia d'abans tocaves a festa, però quan era el dia de tots els anys, o sigui, tocava, i tocaves també els com se diuen? La traca? Això dels difuts, el dia següent a la carraca. Tocaves campanes a mort també, però tocaves des de les 5 del matí, te tiraves tot el matí tocant campanes fins a les 10 o les 11. No ha hagut mai una carranca en el campanar? No, matraca no. Una matraqueta d'estes de fusta? No ha hagut mai. La matraca la tocava el que anava per ahir quan se moria un, que tocava campana, tocava una campaneta que li diem al Fedor de les Calaveres, saps? Quan se moria algú o algo i era per això, per Setmana Santa, tocava això, la matraca, que era com un carranc de tot, clic-clac, clic-clac, clic-clac. Bueno, manera, entonces tú estás disposat a que un diumenge que quedem d'acord tu, el teu germà, apugem. Home, si no apuge jo, pues apujaré. A mi m'agradaria que apujareu els dos i gravar-vos en vídeo i en àudio per tindre els tos gravats. De recuerdo y que no. Se pot quedar un dia. Que se pot quedar un dia que puguem anar tots i ja està. Inclús el meu cosí també podia vindre. El meu cosí també ho sap tot. Campaners del poble, n'hi ha que millor. Claro. I campaners. També. Campaners del poble, campaners som nosaltres. Ahir no ha pogut ningú allí. Ara està la colla esta nova de campaners, però ja t'he dit que tots... una colla que està... Jimmy, com li diuen? Johnny, el meu cosí... El meu cosí Fèlix... Es que toquen a voltes. Jo ho veig a pens toquen. El meu cosí Fèlix, el Corretxer, també vingué un dia... Sí, però m'ha dit Don Blas que deu veig a Pérez. Sí, no, això només venen a tocar que el dia de Sant Joan, el dia del patró, que se diu. Ese dia pugen 3.000 allà dalt, d'Oron... Sí, però... Pugen 4.000 allà dalt, allà... Però això jo ho veig també hasta per jo. Però sabent ara... Recordo quan estiguem morts tocant... Sí, jo... Tu i jo en la muntanyesa. Massa gent. I crec que ho farem al revés, no? Tirant pa' que fora. No, ja m'he dona igual tocar-la d'una manera que una altra, però a mi m'agrada tocar-la aixina. Anar a buscar-la. A mi m'agrada que vingui a mi, aixina. Que et soni fora. El que passa és que estos... Per aquí, aquesta campana, van arreu. Les menetges i van... Ara no és com antes. Antes la campana tu te tenies que falcar. Pa fer-la menejar, ara no, ara les campanes van, igual dona pa callar que pa casí, perquè van en rodaments i van molt fineres, estan molt contrapesades, i entonces no te sofoques. La maresa, n'hi havia dos, i anava loca la campana, anava loca. No, pues... Una mica anava, sonava hasta mal. S'enquillaria, faria tin-tin-tin. Sí, a vegades, home, si va molt ràpid, la campana no sona. Perquè va la massa a la marxa de la campana. Pues... Home, que la ballesta tu, jo quan l'alçaves aixina, però que... Estes d'ara, les de antes, si no tenies les trutxes ixes, les ballestes... Impossible. No podies... Com vas alçar una campana, dices, aixina, com ara que les axes aixina, i va fent-se... Allà me calla. Aquella tenies que agarrar i falcar-te, i pam, i deixar-te caure, i pam. El piso que n'hi ha ara... I deixar-te caure, i pam, i quan hi ha l'última ja, pam, pam, pam, i ja te n'anaves allí a saxar-la. I el piso que n'hi ha ara no és el que n'hi havia antes. Antes era de pedra. I era més baix? No, igual, més o menys. I no n'hi havia escalons en... No, teníem una... per deixar-se caure teníem un palo, un tronc. O sigui, que tu estaves un palo aixina, i anaves aixina, i feies aixina, te deixaves caure, pum! Ah, això ho ha llevat. Pum! Ah, però el peu ahí, sempre. Lo que passa és que l'escala eixa que han posat en el mig, haurien d'haver-la restaurat, i la que està al costat, acabar-la. Està mitja i molesta. L'escala eixa sempre ha estat aixina, eh? Ahí no han canviat l'escala. No, la de ferro, la que... La de ferro, l'exana, que puja dalt si voler. Ah, eixa escala no hi havia res. Quan nosaltres tocàvem... La que està a la paret, que està... L'escala de caragol eixa que n'hi ha al mig, quan nosaltres tocàvem ahí no hi havia res. Perquè el simbolet estava allí en un cantonet. I el simbolet hauria d'haver-se posat on estava, tot en el mateix lloc. Sí, en un cantonet. Estava allí molt bé el simbolet. Jo no sé per què ho llevaren. Perquè no deuria d'haver posat l'escala allà al mig. L'escala molesta, també. Molesta. Per repicar, a lo millor no es fa de repicar. Sí, la campana passa a 3 de... La trutxa passa a 3 dits de l'escala. A 3 dits, no som més, eh? Vosaltres com li digueu a la part de dalt de la campana, a lo de la madera? Sí, contrapès, trutxa. Trutxa també li digueu, sí, trutxa? Sí, sí, trutxa. Però la trutxa sempre li diem a la pallesta que tu dius, també. A la pallesta també li diem trutxa, jo no me recordo ja exactament, però... és que nosaltres, en les campanes que havien antes, posàvem, me'n recordo jo ara, que posàvem plaques de plom per contrapesar-les més. Perquè veges tu si cascaven aquelles campanes. Així que portàvem de carrasca i tot la madera, el contrapès de carrasca, en què ficàvem unes peces de plom, com si foren coses així com això, de plom, en els tornillos, per equilibrar-la més, el pes. Bueno, pues ya está todo, pues ya, bueno, ya quedaremos un diumenge, ya te quedaremos. Lo que sería interesante es si n'hi ha fotos de dins del interior en les campanes. Sí, sí que n'hi ha fotos, sí que n'hi ha alguna foto per ahí. Yo miraré yo en la caixa d'allí. Ah, no voy a comentarle lo de les cintes. Ah, a ver si trobes lo de les cintes. Ah, y también n'hi ha cintes, también. Y així nosotros les podem passar a digital. Així me preservaría siempre. Algo històric del poble, a mi me comprens. Sí, sí, sí. Per almenys per mi. N'hi ha cintes de cafè, n'hi ha una cinta que la té mon tio allà al costat de ma casa. Ja li ho preguntaria jo a ma mare. A l'arxiu municipal, no? A l'arxiu municipal o algo. Pues sí, ahí estan tots els tocs, eh? Ahí se gravaren quasi tots els tocs. Pues mira. El que passa que se grava pues, en un radiocasset d'aquells que havia en aquella època. Sí, però avui en dia el digital fa milagres. No, avui en dia li pots donar molta qualitat, no? Pues no, pues moltíssimes gràcies, eh? Encantat. Si voleu algo, si us dic.